دیجیے سماعت فرمائیے سورۃ المائدہ. سورۃ المائدہ مدنی ہے, اس میں 120 آیتیں اور 16 رکوع ہیں. اس سورت کا نام المائدہ ہے, آیت نمبر 114 میں اس لفظ کا ذکر ہے. چونکہ مائدہ سے متعلق قصہ سورت میں مذکور امور میں سب سے عظیم و غریب ہے, اس لیے سورت کا یہی نام رکھ دیا گیا. اس سورت کا زمانہ نزول اس میں 120 آیتیں ہیں اور بالمعنی سورت. امام ترمذی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ سورۃ المائدہ اور سورۃ الفتح زمانہ نزول کے اعتبار سے آخری سورت ہیں. اور امام حاکم نے جبیر بن نویر سے روایت کی ہے, میں نے حج کیا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا, انہوں نے کہا اے جبیر, کیا تم سورۃ المائدہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا یہ آخری سورت نازل ہوئی تھی, اس میں جو چیزیں حلال بتائی گئی ہیں انہیں حلال کرنا اور جو حرام بتائی گئی ہیں انہیں حرام کرنا. حاکم کہتے ہیں یہ حدیث شیخین کی شرط کے مطابق صحیح. امام احمد ابن حمید ابن جرید تمام بحثی وغیرہ نے اصحاب یزید سے اور ابو عبید محمد بن عامر قاضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ سورۃ المائدہ حجۃ الوداع میں مکہ اور مدینہ کے درمیان نازل ہوئی. اصحاب یزید روایت سے علامہ شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بتایا. تو لیجیے سورۃ المائدہ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد. اي امام لو اپنے محلہ کو کیا کرو, تمہارے لیے مویشی قسم کے چلنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں بتائے جا چکے ہیں, البتہ حالت احرام میں ان کا شکار فلاں نہیں. يقينا الله ولي حكم بتاعه جبوتا كهر. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اے ایمان والو, اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ کرنے والے مہینے کی, نہ قرآنی اور نہ پڑھنے والے کاموں کی, اور نہ ان لوگوں کو تنگ کرو جو اپنے رب کی رضا اور خوشی اور اس کے فضل کی تلاش میں بیت اللہ حج کے قصد سے جا رہے ہیں. اور جو تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو, اور دیکھو اگر کسی قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہو تو اس کی دشمنی تمہیں ناروا زیادتی پر مشتعل نہ کرے. نیز نیکی اور خدا ترسی کی کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو, گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کرو, اور اللہ سے ڈرتے ہو بلا شبہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقودة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. اے لوگوں سنو, تم بدل چیزیں حرام کی گئی ہیں, وہ دار خون خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور کر لائے. اسی طرح غلام جو بڑا بھک کر لٹوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا سینگ کی مار سے مر گیا ہو اور جسے کسی درندے میں کھڑا ہو, اللہ یہ کہ تم سے ذبح کر لو. اسی طرح آستانے کا ذبیحہ اور سوال کے تیروں سے قسمت معلوم کرنا بھی حرام ہے. یہ سب گناہ کے کام ہیں, آج کافی تمہارے دین سے بالکل مایوس ہو گئے ہیں, لہٰذا اسے بڑھو سب اسی سے ڈرو. اے لوگ, میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے بحث تدین اسلام کو پسند کیا ہے. اگر کوئی شخص بھوک کی مائی مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ گناہ کی کمائی نہ ہو, تو اللہ یقین بخشنے والا رحم کرنے والا. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اے نبی, آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے؟ آپ کہیے کہ تمام پاکیزہ چیزیں اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی جنہیں تمہیں سکھایا ہو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے, لہذا جو شکار وہ تمہارے لیے روک رکھے وہ کھا لو اور ان پر اللہ کا نام لے لیا کرو, اور اللہ سے ذکر ہو یقین اللہ کو حساب کھانے میں دیر نہیں لگتی. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. آسوا هذه الفاعات جزئين حلال كتابتي هم وهي الكتاب بخانة مالي لحلال اور تمہارا کھانا ان کے لیے, اس لیے مومن عفیفہ عورتیں بھی اور ان لوگوں کی عفیفہ عورتیں بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی, بشرطے کہ اس سے تمہاری غرض مہر ادا کر کے انہیں نکام لانا ہو, محض شہر بدانے اور خفیہ آفائی نہ ہو, اور جس نے ایمان کی بجائے کفر کیا اس کا وہ عمل برباد ہو گیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون أي مانو جب سلام عطا کرنے کے لئے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کوہنوں تک ہاتھوں کو دھو لو اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں اور ٹخنوں تک دھو لیا کرو اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو وہاں کا طہارت حاصل کر لو ہاں اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے تو تمہیں عورتوں سے مباشرت کی ہو پھر تمہیں پانی نہیں مل رہا ہو تو پاک میں سے تیمم کر لو پھر اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو اللہ تم پر تنبیہ فرماتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم اس کے شکرگزار بن جاؤ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور اور اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا اور اس کو عہد کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا جبکہ تم نے سمعنا وأطعنا یعنی ہم نے سن لیا اور آپ قبول کی کہا اور اللہ سے ڈرتے ہو کیونکہ اللہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی خاطر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مشکل نہ کرتے کہ تم عدل کو چھوڑ دو عدل کیا کرو انصاف کر دو یہی بات تقوا کے قریب پر ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو جو کچھ تم کرتے ہو یقینا اللہ اسے خوب باخبر ہے وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا عطا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم اور جن لوگوں نے کفر کیا ہمارے لائے اور بھٹکایا تو ایسے لوگ ہیں جہنم ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون اے ایمان والو اللہ کا وہ حساب بھی یاد کرو جو اس نے تم پر کیا جب مخالف قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم پر اٹھنے سے روک دیا اور اللہ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل اور اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے بھی پختہ عہد لیا تھا اور انہیں بڑا سلام قرار کیا اور فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے اسلام کو قائم رکھا زکات ادا کرتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لاکر ان کی مدد کرتے رہے اور اللہ کے بندوں کو قرضے حسنہ دیتے رہے تو میں یقینا تمہاری بلائیں اپنے سے اسرائیل ختم کروں گا اور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن میں نہریں جاری ہیں پھر اس کے بعد بھی اگر تم میں سے کسی نے کفر کیا تو وہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين اب حال یہ ہے کہ کتاب اللہ کی کلمات کو ان کی موقعوں سے بدل ڈالتے ہیں اور جو ہدایات انہیں دی گئی تھیں ان کا اکثر حصہ بھول چکے ہیں اور ماسوائے چند آدمیوں کے آپ کو آئے دن ان کی خیرتوں کا پتہ چلتا رہتا ہے لہذا میں نماز کیجیے ان سے تنظر کیجیے لیکن اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. زیرا ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، انہیں بھی جو ہدایات دی گئی تھی ان کا اچھا حصہ انہوں نے ملا دیا، جس کے نتیجے میں ہم نے ان کے درمیان یوم قیامت کا دشمن یقین کا بیج بو دیا، اور قریب اللہ تعالیٰ انہیں وہ سب کچھ بدلا دے گا جو وہ کرتے رہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہاری ان سب بہت ساری باتوں کی وضاحت کر دیتا ہے جو تم کتاب سے چھپا جاتے ہو، اور بہت سی باتوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے. اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے، جو اسی رات کی اتباع کرتے ہیں اور انہیں اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف دکھاتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ والله على كل شيء قدير. لیکن وہ لوگ کافر تھے جنہوں نے کہا کہ مسیح مریم بھی اللہ ہے. اے میرے نبی، آپ سے پوچھ کے کسی کی کیا مجال ہے کہ اللہ کو اس کے ارادے سے روکے؟ اگر اللہ تعالیٰ مسیح مریم اور اس کی والدہ کو اور جو زمین میں ہم سب پھیلا کرنے کا ارادہ کر لے، اور جو کچھ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. اور یہود رسالہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، آپ سے پوچھئے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے، بلکہ تم ویسے ہی انسان ہو جیسے دوسری خلقت، وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور آسمان و زمین اور جو کچھ کے درمیان ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. أيها الكتاب، ما يباس مع الرسول وصفتها يا رحمة بيان كرحك جب رسولوں کی آمد ختم ہو چکی تھی، تاکہ تم جنت ہو، یہ ہمارے پاس سنانے والا اور جلانے والا آیا بھی نہ تھا، اب تمہارے پاس بشارت دینے والا اور جلانے والا آ چکا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اور ابو بکر موسیٰ نے قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کے اس احسان کو لاکھ کرو جو اس نے تم پر کیا جب اس نے تم میں کئی نبی پیدا کیے اور کئی بادشاہ بنائے اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اقوام عالم میں سے کسی کو دیا تھا. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. اے میری قوم کے لوگوں، اس پاک سے زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ نقصان اٹھا کر لوٹو گے. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے جو آدمیوں نے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا کہ ان کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو گئے تو پھر تم ہی غالب ہو گئے، اور اگر تم ایمان لاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی توکل کرو. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وہ کہنے لگے، موسیٰ، جب تک کوئی جبار لوگ غیر طاقتور لوگ وہاں موجود ہیں ہم تو کبھی داخل ہوں گے، لہٰذا تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور اسے تنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھتے ہیں. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میرا اختیار تو صرف اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر ہے، لہذا ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان تفریق فرما دے. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب وہ زمین ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دی جاتی ہے، اتنی مدت یہ لوگ زمین میں مارے مارے پھریں گے، لہذا ایسے نافرمان لوگوں کی حالت پر ہم نہ کرنا. واتل عليهم نبا بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين اور میرے نبی آپ نے اہل کتاب کو آدم کے دورے پر سے چماتا سنا دیا جب دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی دوسرے نے کہا میں ضرور تمہیں مانوں گا پہلے نے جواب دیا اللہ دوسرے متقیوں کی قربانی قبول فرماتا ہے لئن بسطت الینا یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلنك انی اخاف اللہ رب العالمین اگر تم جمال ڈالنے کے لیے میرے ہاتھ بڑھائے گا تو بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا میں تو صرف اللہ رب العالمین سے کہتا ہوں انی اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين میں چاہتا ہوں کہ تم میرا اور اپنا سب کچھ سمیٹ لے اور اہل جہنم میں سے ہو جائے اور سارے لوگوں کی یہی سزا ہے فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين آخر کار دوسرے نے آپ کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا چنانچہ اسے مار ڈالا اور سامنے والوں میں سے ہو گیا فبعث الله مرادا يبعث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين إلى الله تعالى إيه كواه إلى الزمين بكريد هذا تاتي وفاقل بالله يوم من هاي بلاش كيسي شخص تتعلي كفر كو ديكر وكهن لغا أفسوس ميتو إس كفر سبيدي أجزاه كنت يمن هاي بلاش كنا شخص تتعلي فصباب وقم كيبا بهم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں لکھ دیا تھا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کو چاند کے بدلے کے علاوہ یا زمین میں فساد بڑھا کرنے کی غرض سے قتل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو مار ڈالا اور جس نے کسی کو ناحق طور پر قتل سے بچا لیا تو وہ گویا سب لوگوں کی حیات کا موجب ہوا اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آتے رہے پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم جو لوگ اللہ اس کے رسول سے چند کرتے اور زمین میں فساد پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ انہیں اذیت سے قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکایا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر لیا جائے ان کے لیے یہ ذلت دنیا میں ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم مگر جو لوگ پتہ نہیں تب اس کے تم پر قابو پاؤ اس لیے یہ سزائیں ان کے لیے نہیں اور جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أي ما مال الله سبحانه اور اس کے حضور بالیابی کے لئے زلیہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم لیکن دو لوگ کافر ہیں اگر زمین موجود سارا مال اور دولت ان کی ملکیت ہوتی اتنا ہی اور بھی ہو اور وہ چاہیں کہ جیسے کچھ دے دیا کہ انہوں نے قیامت کے عذاب سے چھوٹ جائیں تو بھی ان سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور انہیں المناک عذاب ہوگا یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم وہ چاہیں گے کہ کسی طرح جہنم سے نکل جائیں مگر اسے نہیں کر سکیں گے کیونکہ انہیں ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ والله عزیز حکیم اور چور خامل ملاوت دونوں کے ہاتھ کاٹ یہ ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے اور اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم جو شخص ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے تو اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے وہ یقین بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير کیا آپ کو نہیں کہ آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم أي رسول صلى الله عليه وسلم آپ ان لوگوں سے کم زیادہ ہو جو کچھ میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر ان کے دل ایمان نہیں لاتے، اور کچھ یہودی ایسے ہیں جو جھوٹ بنانے کے لیے کان لگاتے ہیں اور ان کے لیے لگاتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آتے، وہ یعنی کتاب اللہ کے کلمات کا موقع محل بائیں ہونے کے بعد سے بدل ڈالتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی تمہیں ایسا ایسا حکم دے تو مان لینا اور اگر نہ دے تو نہ ماننا، اور جسے اللہ ہی میں چاہتے تو اسے اللہ کی طرف سمجھانے کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ سے لوگوں کے دلوں کو پار نہیں کرنا چاہتا، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا. سمعون للكذب أكلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. جھوٹ بنانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہاں خور بھی ہیں، اگر آپ کے پاس آئے تو ان کے مابین فیصلہ کرو، ان سے اعراض کرو، اور اگر آپ اعراض کریں گے تو بھی وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ہاں اگر آپ ان کے مابین فیصلہ کریں تو پھر انصاف سے فیصلہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. اور آپ کو یہ کیسے حکم بنا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود وہ اس حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. یقین ہم نے تورات اٹھائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق اللہ کے فرمان بندی ان لوگوں نے فیصلے کیا کرتے تھے جو لہوری بن گئے تھے، اور اللہ والے اور علماء بھی اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، کیونکہ وہ کتاب اللہ کی حفاظت کے ذمہ دار بنا گئے تھے اور وہ اس کے حق ہونے کی شہادت بھی دیتے تھے. لہذا تم لوگوں سے ڈرو بلکہ مجھے ڈرو اور میری آیات کو حقیقت سے معارضے کی خاطر نہ بچاؤ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ کافر ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. اور ان کے لیے ہم نے تورات میں یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہوگی، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخم کا برابر برابر بدلہ ہوگا، اور جو شخص اپنے حق سے دست بردار ہو جائے تو یہ اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. وقفنا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. انبیاء کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، وہ اپنے سے پہلے کی نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، یہ کتاب اپنے سے پہلے کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور متقیوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ جو اللہ نے اس کے احکام نازل فرمائے انہی کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی نافرمان ہیں. وَأَنزَلْنَا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. محبوب اور ہم نے آپ پر مبنی برحق کتاب نازل کی ہے جو آپ میں سے پہلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی جامع اور نگاہ بھی ہے، لہذا ان کے فیصلے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق کیجیے. آپ کے پاس حق آ چکا ہے تو آپ ان کی خواہشات کے پیچھے رکھیے. تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ایک امت بنا دیتا لیکن اس نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش چاہتا ہے، لہذا بھلائی میں سب کرو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، پھر جن باتوں میں تمہیں اختلاف کرتے ہیں وہ تمہیں بتا دے گا. وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. اور ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق کیجیے، ان کی خواہشات کی پیروی کیجیے اور ہوشیار رہیے، جو احکام اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیے ہوں گے اس حصے سے یا آپ کو محل کریں، اور اگر یہ اعراض کریں تو جان لو کہ اللہ انہیں ان کے پاس جرائم کی سزا دینا چاہتا ہے، یقیناً ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. کیا لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ یقین کرنے والوں کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الذين آمنوا یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست بناؤ جیسا ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم میں سے کسی نے ان کو دوست بنایا تو بھی انہی میں سے ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِم نَّادِمِينَ. پھر محبوب آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے وہ انہی یہود نصارہ میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کسی مصیبت میں پڑیں، ممکن ہے کہ جلد ہی اللہ ہم کو فتح کرے یا اپنی طرف سے کوئی بات ظاہر کر دے جو کچھ یا اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں، نادم شرمندہ ہو جائیں. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. اور اہل ایمان یوں کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی بھاری قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ یقینا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایسے منافقوں کے اعمال برباد ہو گئے اور انہوں نے اللہ سے نقصان بھی اٹھایا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أي ما مالو أتا تمسكوا يبنزين سبكتا حتى كذا أن قريب الله عز اللوغ لك عائرة جنس الله تعالى محبت رخيرة أروا الله تعالى سوى محبت. مومنوں کے حق میں نرم اور کافروں کے حق میں گرم سخت ہوں گے، اللہ کے حق جہاں کہیں گے اور بسم اللہ کرنے والی کے برابر سے خوف زدہ ہوں گے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے وہ بہت سخی والا اور علیم یعنی جاننے والا. انما ولیکم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. ایمان والا تمہارے دوست اللہ اور اس کا رسول اور ایمان لانے والے ہیں جو صلاح خان کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور شکر والے. ومن يتول الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اور جو شخص اللہ کو اس کے رسول اور مومنوں کو دوست بنا لے گا وہ یقین رکھے کہ اللہ کی حمایت سے غالب ہو کر رہے گی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والے جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے اور کافروں میں سے، ایسے لوگوں کو دوست بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا رکھا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ. اور یہ لوگ جب نماز کے لیے اذان کہتے ہیں تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے شکر بناتے ہیں، اس وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بیوقوف ہیں. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل. ارے آپ فرما دیجیے کیا میں تمہیں اللہ کے ہاں جان کے لحاظ سے اس سے بھی بدتر انجام والے کی خبر دوں؟ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر اس کا غضب نازل ہوا، پھر ان میں سے بعض کو اس نے بندر اور سور بنا دیا اور بعض کو طاغوت کے بندے بنا دیا، یہی لوگ درجے کے لحاظ سے بدتر اور سیدھی راہ سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں. واذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون. اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم یہاں لے آئے ہیں، حالانکہ جب وہ آئے تب بھی کافر تھے اور جب گئے تب بھی کافر، اور جو کچھ اچھاتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الصُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ گناہ اور زیادتی کے کام اور حرام خوری میں تب وہ لوگ کرتے ہیں، دکان بھی کر رہے ہیں، بہت ہوئے ہیں. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم الصحت لبئس ما كانوا يصنعون. ان کے مشائخ اور علماء یہودیوں کو گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بہت گناہ ہے جو یہ لوگ کریں. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يهود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بنا ہوا ہے، یعنی اللہ غفیر ہے، بدلے ہوئے لوگ انہی کے ہاتھ ہیں اور یہ کہنے کی وجہ سے ان پر پھٹکار پڑے بلکہ اللہ کے ہاتھ کھلے، وہ جیسے چاہتا ہے سچ کرتا ہے، اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے اس نے ان کی اکثریت کو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیا، اور ہم نے ان کے درمیان روز قیامت کی عداوت اور کینہ ڈال دیا ہے. جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ ان سے بچا لیتا ہے، یہ ہر وقت زمین میں فساد برپا کرنے لگے رہتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ولو ان اہل الكتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم ولأدخلناهم جنات النعیم. اور اگر یہ کتاب مان لیا جائے اور تقویٰ اختیار کر کے تو ہم ان سے ان کی برائیاں ظاہر کرتے ہیں نعمتوں والی برکات سے داخل کرتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل پر اور دوسری کتابیں جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئیں ان پر عمل پیدا رہتے تو ان کے اوپر سے بھی کھانے کو رزق برستا پاؤں تلے سے نہیں اُبلتا ان میں سے کچھ تو راست گواہ ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پیغام الہی پہنچانے کا حق آپ نے ادا نہیں کیا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا یقیناً اللہ کافر قوموں کی رہنمائی نہیں کرتا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وليزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس على القوم الكافرین اے اللہ کہہ دیجئے اہل کتاب جب تک تم تورات انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں نازل کیا گیا ہے اس کی پابندی نہ کرو گے تو دین کی اسی اصل پر نہیں اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس نے ان کی اصلیت کو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیا لہذا آپ کو ان کا پتہ نہیں ہونا چاہیے ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں یا یہودی ہیں یا صابی یا نصارا ہیں ان میں جو سچے دل سے اللہ پر جو میں آخرت ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا تو ایسے لوگوں کو کچھ خوف ہوگا اور نہیں غم لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا ان کی طرف رسول بھی بھیجے لیکن جب بھی کوئی رسول کی خواہشات کے خلاف حکم لے کر آیا تو ایک گروہ کو تو انہوں نے دکھا دیا اور ایک گروہ کو مار دیا وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون اور سمجھتے ہیں کہ سیدھی کچھ اتنا نورما نہ ہوگا لہذا وہ اندھے اور بہرے بن گئے پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بن گئے اور جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے اچھی سے دیکھ رہا ہے لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار لكن برو کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو وہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی کیونکہ جو شخص اللہ سے شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالم کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم يقين بولو کافر ہو چکے ہیں کہا کہ اللہ تین میں کافر ہے حال کہ الہ صرف ہی اکیلا ہے اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو انہیں اس مقابل رہے انہیں اللہ ناک عذاب لے جائے گا افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم کہ یہ لوگ اللہ کے حضور پر نہیں کرتے اور اس سے بخشی طلب نہیں کرتے حالانکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقه كانا یاکلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تھے جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں ان کی والدہ صدیقہ تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے دیکھیے ہم ان کے لیے کیسے آیات کو واضح کرتے ہیں پھر دیکھیے انہیں کہاں سے بھوک لگتا ہے قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم اے ریا فرما دیجیے کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی بات کرتے ہو جو تمہارے نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نفع کا اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل أي آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں نہ غلو نہ کرو اور ان لوگوں سے پیچھے نہ کرو جو پہلے ہی گمراہ ہیں اور بہت لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور ساتھ مستقیم سے بھٹک چکے ہیں لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بني إسرائيل سے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داود اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی کیوں اس لیے کہ وہ برباد ہو گئے تھے اور حد سے آگے نکل گئے تھے كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وہ ان پر کام نہیں کرتے تھے وہ کرتے تھے اور جو وہ کر رہے تھے بہت برا تھا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون نبی ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے وہ کافروں سے دوستی گاتے بھی بیٹھے ہیں جو اعمال وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں بہت برے ہیں اس لیے کہ ان سے اللہ بھی ان پر ناراض ہو گیا اور پھر بھی ہمیشہ عذاب میں وہ ہیں وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور اگر اللہ پر نبی پر اور جو کچھ اس کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے تو کافروں کو دوست نہ بناتے لیکن ان میں سے اکثر تو ہیں ہی فاسق لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذلك بأن منهم قسيسين وربانا وأنهم لا يستكبرون ولو تو ایمان لائے آپ دیکھیں گے کہ ان سے عداوت رکھنے میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخت یہودی اور وہ لوگ ہیں جو شرک میں مبتلا جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں انہیں آپ مسلمانوں سے محبت کرنے میں قریب تک پائیں گے وجہ یہ ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور صاحب پائے جاتے ہیں اور وہ کبھی نہیں ہوتے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين اور جو کچھ رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے جب وہ لوگ اسے سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہن کرتے ہیں اسی لیے کہ وہاں کو پہچان گئے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے لہذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیجیے وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين آخر ہم اللہ پر اور جو ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اس پر کیوں ایمان نہ لائیں اور ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے گا فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ان کے اس قول کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات عطا کرے گا جن کی نہریں جاری ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی اہل جہنم ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین اے ایمان والو تم ان پاکیزہ چیزوں کو کیوں حرام ٹھہراتے ہو جنہیں اللہ تعالی نے تمہارے لیے حلال کیا اور حد سے نہ بولو کیونکہ اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم به مؤمنون اور اللہ تعالی نے جو حلال و طیب رزق تمہیں کھانے کو دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے ہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون اللہ تمہاری محمل قسموں پر تو مؤاخذہ نہیں کرے گا لیکن دو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان پر ضرور مؤاخذہ کرے گا یعنی اگر تم ایسی قسم توڑ دو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کا اوسط درجہ کھانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو یا ان کی پوشاک ہے یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے اور جسے یہ میسر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھا کر توڑ دو اور بہتر یہی ہے کہ اپنے قسموں کی حفاظت کیا کرو اللہ تعالیٰ اسی سے تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أي ما معلوم جي شراب اور جوا یہ آستانے اور پاسے سب گندے شیطانی کام ہیں لہذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم فراہ پاس ہو انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون یقیناً شیطان کے لیے چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض باندھے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور سلام سے روک دے تو کیا تم باز آتے ہو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان چیزوں سے بچو پھر اگر تمہیں حکمرانہ جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر پہنچانے کی ذمہ داری ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات گناہ فیما ظلموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے انہیں گناہ نہیں ہوگا جو اہل میں شراب سے پہلے پی چکے ہیں جب کہ تقوی ایمان اور عمل صالح کی روش پر ہوں اور آئندہ پرہیز کریں حکم الہی مانیں اور نیک اعمال کریں اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم أي مامالو الله ऐसे शिकार के लिए तुम्हारी आजमाइश करेगा जो तुम्हारे हाथों और नेजों की इज्जत में हो ये देखने के लिए कि कौन गायब होता है अल्लाह से डरता है फिर उसके बाद भी जिसने तौस किया उसके लिए अल्लाह का अज़ाब है या अय्युह الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أي إيمان والو حالة إحرام شكار نكرو اور جس نے دیدہ ادالیس کا شکار مارا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اس شکار کے ہم پر لگانا ہے جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں اور یہ جانور کعبہ لے جا کر قربان کیا جائے یا چند رسکینوں کو کھانا کھلایا جائے جو اسے باب روزے رکھنا اس کا کفارہ ہے تاکہ وہ اپنے کام کی سمجھ رکھے اور جو کچھ اس حکم سے پہلے ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا اور جو اس کا اعادہ کرے گا اللہ اسے بدلہ لے گا اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے کی طاقت رکھتا احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارة وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون لوگو تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے تم اسے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور قافلہ والے زادراہ بھی بنا سکتے ہیں البتہ حالت احرام میں خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے اور اللہ کے خلاف ورزی کرنے سے بچو جس کے حضور تم سب جمع کیے جاؤ گے جعل اللہ الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اللہ نے کعبہ کو جو قابل احترام کرنے لوگوں کے قیام یعنی امن کا ذریعہ بنا دیا اور قرنت والے مہینے کو اور قربانی اور پٹے والے جانوروں کو بھی تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمان اور زمین میں موجود تمام چیزوں کے حالات خوب جانتا ہے نیز یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم اور خوب جان لو کہ اللہ سبحانہ میں بھی سخت ہے اور بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ما علی الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون رسول کے ذمہ تو پھر پیغام پہنچانا ہے اور جو کوئی سبحانہ دیتے ہیں وہ لکھ سکتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون اے اللہ سے کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے خواہ ناپاک کی کثرت میں بھلی مانو کو لہذا اقوالو اللہ سے ڈرتے ہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم اے ایمان والو ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کی جائے تو تمہیں ناگواہ ہو اور اگر تم اس وقت پوچھو تم قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائے گی اب تک جو ہوا اللہ معاف کرتا ہے وہ معاف کرنے والا حلیم ہے قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين تم سے پہلے بھی قوم نے ایسے سوال کیے تھے پھر اسی وجہ سے کفر مبتلا ہو گئے ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون اللہ نے بحیرہ کو کوئی چیز بنایا ہے نہ سائبہ کو نہ حیلہ کو اور نہ سام کو بلکہ یہ کافروں نے بنائے اور یہ جھوٹی باتیں بنا کر اللہ کے ذمہ لگا دی اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں جو ان پر عمل کرتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف تو کہتے ہیں ہمیں تو وہی کچھ کافی جس پر ہم نے اپنے آبا اجداد کو پایا ہے خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی جانتے ہوں اور نہ کہ ہدایت پر ہوں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون اے ایمان والو تمہیں اپنی فکر کرنا لازم ہے جب تم خود ہدایت پر ہوگے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے وہ تمہیں بتلا دے گا جو تم کیا کرتے تھے یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصیبۃ الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين اے ایمان والو اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے دو صحابی عبد گواہ بنا لو اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور تمہیں موت کی مصیبت آئے تو دو غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے تو ان دونوں کو صلاح کے بعد یعنی مسجد میں روک لو پھر وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں گے کہ وہ کسی مفاد کی خاطر شہادت کو بیچنے والے نہیں خواہ ہمارا کوئی رشتے دار بھی کیوں نہ ہو اور اسی طرح ہم اللہ کی خاطر گواہی نہیں سنائیں گے اور ایسا کریں تو ہم مجرم ہیں فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين تو ان کی جگہ دو اور گواہ کھڑے ہوں جو پہلے دونوں گواہوں سے اہلیتر ہوں ان پہلے گواہوں کی شہادت سے زیادہ سے اگر ہم نے ایسا علم ہوں ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک شہادت دیں یا اس سے ڈر جائیں کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے ان کی تردید نہ ہو جائے اور اللہ سے ڈرو اور احکام دھیان سے سنو اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دکھاتا. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا دل پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا, وہ کہیں گے ہمیں تو علم نہیں, آپ ہی کو خوب جانتے ہیں. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المهد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمة والتوراۃ والانجیل واذ تخلق من الطین کہیئة الطیر باذنی فتنفخ فیها فتكون طیرا باذنی وتبری الاکمى والابرص باذنی واذ تخرج الموتى باذنی وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا میرے انسان کو یاد کرو, جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا, جب میں نے روح القدس سے تمہاری نصرت کی کہ تم کہلائے اور بڑی عمر میں لوگوں سے کلام کرتا تھا, اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی اور تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل صورت بنا تھا اور اس میں پھونکتا تھا تو وہ میرے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتا تھا, اور تم مادر زاد اندھے اور کوہی کو میرے حکم سے تندرست کر دیتا تھا, اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے زندہ کرتا تھا, اور جب تم اسرائیل کے پاس اپنی نشانیاں لے کر آیا تو میں نے ہی تجھے بنی اسرائیل سے بچایا تھا, پھر ان میں سے جن لوگوں نے انکار کر دیا تھا وہ یہ مجزات دے کر کہنے لگے یہ تو صاف صاف جادو ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لائیں تب وہ عیسیٰ سے کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں اور آپ گواہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اور جب حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہم پر خوان نازل کرے یا دسترخوان نازل کرے, عیسیٰ نے کہا اگر تم ایمان لے آئے ہو تو اللہ سے ڈرو, یعنی ایسے سوال کرو. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں علم ہو جائے کہ واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں اور ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. چنانچہ عیسیٰ نے دعا کی اے اللہ ہمارے رب ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما جو ہمارے بہنوں اور پچھلوں سب کے لیے خوشی کا موقع ہو اور تیری طرف سے معجزہ ہو, تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعض منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. اللہ نے فرمایا میں تم پر یہ خوان تو برتا ہوں مگر اس کے بعد تم نے جس نے کفر کیا تمہیں اسے ایسی سزا دوں گا جیسے اہل عالم میں سے کسی کو نہیں ہو. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. یعنی کیا بات اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا یعنی معبود بنا لینا؟ عیسیٰ جواب دیں گے اے اللہ تم پاک ہے میں ایسی بات کیوں کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہ تھا, اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے اس بات کا علم ہوتا کیونکہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے لیکن جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا, تو غیب کو خوب جاننے والا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. میں نے انہیں صرف وہی کہا تھا جس کا تم نے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا کتاب ہے, اور تب تک میں انہیں موجود رہا اور نگاہ رہا, پھر جب تم نے مجھے واپس بلا لیا تو پھر تو بھی ان پر نگاہ تھا اور تو ساری چیزوں پر شاہد. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اگر تو انہیں صدا دے تو وہ تیرے بندے ہی ہیں, اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بلا شبہ تو غالب اور دانا ہے. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچی نفع دے گا, ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں نہریں جاری ہیں, اس میں ہمیشہ رکھیں گے, اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اسے راضی بھی, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. جو آسمان اور زمین میں اور جو ان میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.